أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم. سورة الكهف في ذل السماء في بارا فانزوصا من بر آيات ليلهم بني آيات كي دا حضرت آدم عليه السلام پیدائش او بیا د فرشتو په مخ کې امتحان کې د ده کامیابېدل ورپسې فرشتو ته د الله حکم چې آدم علیه السلام په سجده وکړي او د ابلیس انکار ذکر کیږي. په ځمکه باندې د انسان د پیدائش نه مخکې د پیریانو دور حکومت تیر شوی دی. د پیریانو دا بدن د اوره پیدا دی وی جسم ناری یتشکل به اشکال مختلفه. د پیریانو دا بدن ناری د اور نه جوړ دی جسم ناری او الله یو قدرت ورکړی دی په مختلفو شکلونو کې مخامخ کیږي یتشکلو به اشکال مختلفه. نو دا د اوره پیدا مخلوق دی او په دې اور کې فساد دی فتنې دي پکې. نو دې پر ځمکه کې ډېر زیات فسادات شروع کړل. الله پاک د فرشتو په لخکر باندې ووهل حکومت او اقتدار یې پرې واخیستل. خو دغه وخت کې د دې پیریانو پلار ابلیس د ډېر عبادت کو نو د ده نور اولاد سرکش او دې پکې سم عبادت یې کول نو دا نورې اول وټکول او دا اوارې آباد ځمکې دی ترې نه خالي کړلې. نو دې یوازې پاتې شو په عبادت کې مشغول. نو فرشتو الله ته سوال کړی چې دا یو پکې ډېر بزرګ دی هر وخت عبادت کې مشغول دی سرکشي او نافرمانی نه کوي پروردگار کی اجازت ہی نو دیو آسمان تا زان سر روخے گی اللہ اجازت تا دیو آسمان تا روخے گی دا دی اید ازمکی نا آسمان تا بوتا التا و عمد عبادت کو دے ابلیس با عبادت کو نبیا اللہ پاک فرشتوں نے خبر ورک اطلاع ورک انی جائل فی الارض خلیفہ زمکہ کی یو خلیفہ پیدا کو ورسردا خبر ام ورکریشو دا فرشتو پدے ڈلے کی ابلیس شامل لے بدا سیو اجمالی خبر ہو سلچیو قصب خرابی بھی ہم وہی فرشتو کا جرا شروع کیا اللہ من خراب نشو اور دی ابلیس کے آگا وقت کے مداسی اور قسم لوئی وا زخو دیر عبادت کم زخو دا خراب دو نیما وہ فرشتو تا دیویل ویلک تا سوچ بعد قدم اخلے خوا اللہ فرمائی کی یو بخرابی گنو خیال کرے خراب نشے فرشتو با خیال کو کہ خراب نشو تب بل پر خیال کرے خراب نشو زان کیا رو فکرم زان و تڑیر لوے بزرگ کاری دا اللہ فرشتو لخبر ہو کہ انی جائل ان فی الارض خلیفہ خلیفہ پیدا کو ما تو فرشتو خپل خدمات پیش کو چی اللہ من کو نکوئی گو کہ عبادت لے پیدا کے نو من بدل عبادت کو او کہ بل سکرزی نو من نکوئی گو اللہ و تیتا سو نکوئی گے او زکوئی گو فرشتے خاموش شلے بیا اللہ پاک آدم علیہ السلام پیدا کر اور آدم علیہ السلام تا اللہ پاک علم ورکا اور پشری کبانے امتحان اوشو نو فرشتی پدغ امتحان کے ناکام اور آدم علیہ السلام تا امتحان کی کامیاب شو تو چھ کامیابی اللہ ورکا لیو نقد انعام ولدا ورکا چھ فرشتو تا اللہ حکمو کو کہ آدم علیہ السلام تا سجدہ اکے نو فرشتے چیلی ناغدا سے مخلوق رے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم اللہ و تکم حکم ورکی اگئے کہ بالکل حسنا فرمانی نکے اگوی فورا حکم ورکی کہ اللہ وی سجدہ اکے کہ کم فرشتہ پا کم زیوا ہم پا اک قدیبا نے آدم علیہ السلام طرف پہ مخصو سجدہ اکرہ فسجد الملائکه كلهم اجمعون طول فرشتو فيوزل فجمع بان سجدو كلا او دا ابلیس تیرنو دا اصل خطاری دے دا اور پیداری شرارت پکیر اگر اخبر اصل تورور کل شئن یرجع الى اصلی ہر یو شیخ پل اصل طرف سے رجوع کی نو دا کمسل کیوں نو دیکھ پل اصل تا در رجوع کرنا دسی جاؤ نکرنا جسی جاؤ نکرنا اللہ وقتے ولی دیو نکرنا ویلی زمان دا جد پوزیشن خیال ساتا دے دے اس پیدا تو اور دا خورو دے پیدا تو نو دی زمان قصد احتر دے جزدہ تو سی جاؤ کرنا زم بشریم دا دیری مودے اخر شپک لکا کالا می در لئے عبادتو کنو پکار دو چھے ما تا سجدو کی نو ما تاوی چھے ستا سجدو کا پرون پیدا شوننو تا سجدو کم دے زمانا بہتر خونا لے یو حسد یو کم نو دے خونے خراب کم ابا وستکبر وکان من الكافرین انکار یو کم تکبر یو کم وکان من الكافرین وصوار من الكافرین دے اس دا کافران نشو یا دے مخن دا اللہ پا علم کی دا کافران نوو اس کارا شو دا ابلیس دے دا فرشتو دا دلین ندے کان من الجن دے دا جنات دا دلینو ففسق عن امر ربه دا خپل رب دا حکم نے نافرمانی کلا فسق خروج دوئی خروج عن طاعت اللہ دا اللہ دا طاعت تابدارین وطن نبی آدم علیہ السلام سر دا دشمنی شورو کلا آدم علیہ السلام اللہ پا جنت تا داخل کر او تو تا قسمون او خورن جدا کمی ولنا اللہ پا آدم علیہ السلام منی کرو ولا تقربا هذه الشجرة بے خاص ہونے تلی زی قدرے نشی ندی شیطان و تا قسمون او خورن ویزستا سو خیر قائم و دلیون قرآن اوکے وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین آدم علیہ السلام کے دا اللہ پا ذات پا دروغ سو قسم با نخری دی بر اشتیا ہوئی تو دا غی خاص ہونے نا میوے اخوالا اور دا غی نفس اللہ پا دا جنت نرا باہر کا اور دا واقعات بار بار پر قرآن کے اللہ پاک انسانان سے بیانی کہ دا ابلیس اوکی جنا دا ستاسو دا بابا دشمن لے ستاسو بابا آدم علیہ السلام دد جنت نرے سیرے یعنی دد پا لمسن دد پا وجہ بانے دا جنت رو سیرے دا ستاسو دا بابا دشمن لے ستاسو دا دغی بابا بشیے دا بابا دی دشمن سر دوستی مکوے دے او دا دا بشی پا دوستے بانی منی سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ أَغَ وَخِيَاتْكَةِ مَنْدَ حُكَمُكَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَغَ وَخِيَاتْكَةِ مَنْدَ حُكَمُكَ فَرِسْتُوْتَ اسْجُدُوا لِآدَمَ سِجْدَوْكَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ بس فرشتو سجدو کرلا الا ابلیس مگر ابلیس ہو نکلا کان من الجن دے دا جنات دا ڈلینو ففسق عن امر ربه نو دے اوت دا اللہ دا امرنا دا قبل رب دا حکم نا اوتو ففسق نا فرمانی اکرلا عن امر ربه دا قبل رب دا حکمنا اپا تتخذونہو وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي آیا پستاس نشہر ابلیس لرا وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلَادَ اولاد لرا دد بچو لرا اولیاء اپا دوستے باندے من دونی غیر زمانہ لشیطان بچشتا دے بچی روڑی کن روڑی او دے بچی روڑی شیطان بچی روڑی لفظ دا ذریت اولاد توئی نو بعض مفسرین وئی دے دے کہ دا ذریت نا مراد مددگاران دی نو ہر سوک کے دا شیطان مددگاری نو دا دا شیطان بچے گی دا ذریت الشیطان دی نو دا ضروری نبا کہ دا شیطان دی خپل بچی وی خپل اولاد دی دا ضروری نبا خوچے ہر فوق دا شیطان مرگرتیا کئی نو دا شیطان بچی دی لکہ ابو جہل تا شیطان زوی لی دا حجرت پشپا یو رز مخی نیتن اوشو دارن نزوکی او ابو جہل اقبل تجویز پیش کو تیرا قریش قبائل نویو یو سریوالو پتور ہو پی گزارو کمر گئے ودق وقت کدا ابلیس سلینو شیخ نجی پا شکل کر آگلو ابو جہل کے زما زو یزن نیزو آنی خود دماغ لری تزور تورا مال رہم راکا چی کنزلو وربان دی سور زما زو یزن نیزو آنی دماغ لرے کزور ابو جہل تیزوے تو دا ابو جہل لرے شیطان بچے گی ذریت الشیطان کی راجی نو ضروری نہیں کہ شیطان اختل بچی ہوئی زوی لور نوتے کر رسی دی ہر سب سے شیطان پلا روان دے وقت خوش آلیا دے بچی دی او حدیث مبارکو کی دا شیطان اختل بچی مراغ لی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام نصیحت کو نویتا تو دا اگے خلق کو نہ مجوڑے گے چه دا طولو نمک که بازار تا داخلی گی او دا طولو نرست دا بازار روزی اگه خلکو نمک جولی گی زکا بازار دا سی دیره چلتا شیطان اگه که بچی روزی بازار دا سی دیره که شیطان تا که اگه ایتی او بچی روزی نو دینا معلومی گی چه دا شیطان بچی دا اگو نا پیدا کی گی اگه ایتی او بچی کی گی دستار دا طول نمخ که بازار تا مزا اول منزو کا دستار منزو کا نو دا منزن پس جا که بازار تا دیلار شا اسی دا چه پا مخ دکان تلار شا او منزو بیا پا قلارو کو یا با اولکو که اول منزو کی ذکر رو که بیا دی نو بیا خیر دی او چه نمونن پاتی شا پا مخ بازار تا دی او ما خطن نا وقت پوری دکان که ناس دی گوره که از گاک راشی گوره که از گاک راشی او ما خطن جمع موشو خطا منزو نکو او ده که کور تلار شنو بیا و منزو که تیال تا کور تلار شنو بس خوف در دیو دشن بس منز پاتی شن تو دار شیطان مرگر تیالا نو شیطان پا بازار که اگه اچه او بچی روڑی شیطان بچی روڑی ده حدیث نمالونی بچی روڑی نو ده شیطان مددگاران او لخکریان قطعی دلائل سرا ثابت تی او بچی هم پا احادیثو که ثابت تی مختلف طریقی نور اقوال پا که هم شتا چه پس طریقه ده بچی رو نده که نور اقوال شتا نو شیطان او ده شیطان بچی دا پا دوسته بانی منی سا أفتتخذونه وذريته آيا فتاسني في شيطان لرا وذريته ضد أولاد لرا أولياء فدوس من دوني بغير زمانا وهم لكم عدو أو دا شيطانا استاسوا دفار دشمن عندي بئس للظالمين بدلا دیر ناکارا دا ظالمانو دا پارا بدلنا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض من ندی حاضر کری دوی دا شیطانان وغیرہ اللہوی من ندی حاضر کری خلق السماوات والارض پیدائش دا اسمانون او دزمکتا اللہ فرمائی چه مازمک آسمان پیدا کول دا شیطانان من دیل نور آغست چه راشی او گو رہ کنو کسا کمی پکیوی اونج لیج پکیوی نور آتاوی چی ٹکی کما دیل ما دا شیطانان نگی راغست مشورہ میں مدین را آغست اور نظر ما پسار کی دا تعاون ضرورت چی دین زان لر آغست چی ماسر لک تعاونو چی ازمک آسمان جوڑو من دیل من ندی راغست لنه تس مشوره غست کرا بلکه دا اسمان او دا زمکه دا پیدایش پا وقت دا بدبخت اولا پیدانو نصبا میرا غست که و سبا میرا تتعاون غست که زمک اسمان پیدا کو او فقفل دوی که پیدا که دل نا دا دینم ستا فرس پختنه ننشه که کشفشیده نجو کم سنگره پیدا کما یا دا دی هم جنس که کم پیدا که دل داغی پا باره که دینه مثل مشوره نده غسته زما امداد و تعاون تا هیز ضرورت نو فرسته که زما تعاون تا ضرورت وی نو داد از بخته با میرا غسته که راشه ما سر تعاون اوکه را تا فتر که داد از بخته زما خلاف خلق گمراه کئی انسان لو بل مخلوق دا تر اللہ در جور کئی رب پر ایک دو مخلوق واخلا تو دویلنی ستعاون نبی غشتے و نبی وتزر غشتے و نبوی اللہ چاہتا محتاج نبی اللہ سوامر اللہ چاہتا محتاج نبی ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ما نبي حاضر كلبي خلق السماوات والارض فدايش دا اسمان الارض المكتا ولا خلق انفسهم ندبي فلزان فدا كولو دا فارم دين مدد غسل وحاضر كلبي ندبي فل فدايش فارم ما نبي حاضر كلبي مدد لدينا غسل وما كنت متخذ المضلين عضدا نيمزو نيولك غمراهان للمددگار لأخو غمراهان لي فقبلم غمراه بلم غمراه كي ويوم يقولوا الناتو شركائي الذين زعمتم أو أغر زيادك دا قيامت رز يقولك الله بفرمائي نادو شركائي الذين آواز کے زمان اغی شرکانو تا زعنتم کی تاسف خیال کو کہ داخل ای اختیارات لری اغی غیر اللہ کی تاسف کہ اللہ گمان کو تاسف خدایان وطنے راو گوارینن ویوم یقولو فکمرس اللہ بفرمائی نادو آواز کے تاسف شرکائی الذین اگر زما شریکان زعمتم کہ تاسو په خیال نه خدای کو فدعوهم فسرا او ببلی دوی دا مشرکان دا معبودان باطل او ته آواز وکي فلم یستجیبو لهم فدوی به جواب ورنه کی گیتا دا باطل خدایان بد عابدان ته جواب ورنه کی وجعلنا بینهم موبقا من با اگر دو دا دی ترمن دا موبقا دا حلاکت دے پا دنیا کی چه پچابان نازیگی چه حضرت مقصود تک پہنچائے گا دے بنے زیت رفی نو زیتا با دیورا سی دا دوی چه دا چانت تم دا دا قیامت پرند دا تعاون او دا امدار دا دی عابدانو او دا دغی معبودانو پا منشوا اور واقعیشی جہنم دا مرگ زیب پاکت جو واقعیشی او دا قلعے کے بدا دی اشنی او دوسی دا غی راز دا یو بل تخکارشی نو پکار را تل خو پریگ را دا دوار منشی او عظیم خندق با دا اور واقعیشی فخبرانش دوزخ منش کو واقع رہے وچی ورزی دوزخ تب پروری پر جہنم دا پاسا پل لے او پر کل بانے بہر بند ورنوازی نو مومن با فی اللہ پوری باسی جہنم دا پاسا پل لے پلی سرات مومن با فی اللہ پوری باسی او کافر با پکی ورخلاش ورد غردی گی پکی او جنت تبل لار نشته هم فدی لار بجی و دامو ایتون منگل تفی جنو ستا اختیار نشته تب خامخا دی تلدی بر حق ندی نا حق زک جنت تبل لار نشته دی پا پولو بزی هر یو سر ای دکا اختیار نشته دی اختیار پا که نشته دی دو با دیقا پاتی مزاق واسه تو ما اختیار نشته پا پولو بزی هر یو سر ای دکا اختیار نشته دی نمنس کی وجہ ہنم بواقی وی پکار رات لیل سبز دو زخم در دی کرا کافران با پکی ورکرو جی مومنان لیتے اللہ تول بچ کی وَيَوْمَ يَقُولُ نَعَدُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَكَمَ رَسِعَ اللَّهَ بَأُ فَرْمَائِ آواز کہتا سو اغزما شرکانو تا زعمتم چه تاسو خیال و گمان کو چه دما سرپ پا خدایه کی شرک دی فدعوهم فزی برا اوبلی دی خدایانو لرا فلم یستجیبو لهم اغیب و تجواب ورنکی و جعلنا بینهم موبقا من با اغزو دی تر منزی زید حلاکت ورا المجرمون النارا اوبوینی دا مجرمان دوزق لرا فظنو حضیب یقینو کی انہم مواقعوها کہ بے شک فی ورطی وطن کی پدے دوزخ کے ولن یجدو عنہا مصرفا دیبا نمومی دے دوزخ نبل طرف تدہ اوڑے دوزے تک بپا دوزخ ورزی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَتَعْقِيقَ سَرَمَنْ أَرَوَلِ رَا رَوَلِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ فَدِي قُرْآنِ كِي لِلنَّاسِ دَخَلْكُ رَفَارَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ هَرْ قِسْمَ مِثَالٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا او انسان در طول سیزن مزیاد جا گرمار دیں وَكَانَ الْإِنسَانُ اکثر شيء جدلا او انسان در طول سیزن نزیاد جگرالو دی خطرنات جگرالو دی ویدا انسان دیر سخت جگر مار دی دا قیامت پر ازبان دی در طول مخلوق نزیاد جگر مار جخکارکی گی محشر کی ناغب انسان دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی وید قیامت فرض باندی با پکافر فیو بندہ اللہ پاک کا پیش کریشی رسوال بکی کیلی کہ ماتا تا پیغمبر در لے گلو ناغ مطالق تا سو عملو مدا کافر انسان ہوتے یا اللہ پتا میں ایمان روڑو اوستا پر رسولان میں بیرخ ایمان روڑو اوستا تابداری میں کرے اوستا دا پیغمبران تابداری میں کرے دا اللہ وقت فرمائی دا ستا عمل نامہ مخامق رکھے لیکن خوئی خندیش دا نہ دا اللہ تاعت ہو نہ دا پیغمبر تاعت یہ سب پر کنیش کرے نہ دا کافر بندہ وقتوی چی دا من نمزن منم نا اللہ و توی پرشتی چی ستا نگران وی اگوی خستا خلاف کوئی کئی نا دا کافر انسان وی اللہ زبی شادت نمنم تی جنن این نبی کم دیوی کما عمل کو دا غمانی دیوی دا پرشتی ما چی عمل کو بی خوندوی اللہ وسیط بھی لوح محفوظ سے لگو گورا اگر اس طاقہ بارے کسی بھی کلی سو گورا لدقا وقت کے لئے کافر انسان ہوئی یا اللہ وزد ظلم نا محفوظ یم فکی گی رابان ظلم اللہ وزد نبیل کل ظلم نشتا تزا ما پا پناہ کے پتا بان ظلم نشتا لدقا وقت کے لئے انسان کافر ہوئی وی اگر شادتون سن رو من انکی ما پا فیوم پا خلو سرگونی گی دلی لما دا نفس ارض ہے کہ ما سر موجود ہو لذے نفس شادت وائے کہ لکھا پیش کرو وہ فرشتے ملی دلی نلی روح محفوظ ملی دلی نلی عمل نامی ملی کہ چاہلی کلی خود ازان بے دی کلی زخون ہو سر اللہ ویستا دا نفس شادت بس سے دا منی ویل او وی دا وقت کہ اللہ پاک تدپا دے خلے مہر لگئی پاڑی لازمتو ایدہ شورو کا خبرہ یاد هغه ورځ چې لاسې نکړي خبرې پروان دې ده الله به پتا وکړي گواهی هغه وخت یاد کا دا خپل لاس کې دا بشادت شروع کی الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون الله وی په خوله باندې مهر لګي الیوم نختم علی افواههم دا دوی په خوله باندې به مهر لګي وَتَكَلَّمُونَ أَيْدِيهِمْ كَذِى لَا سُنُبَ مَنْ سَرَ كَلَامَ فِي خَبَرِهِ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ كَيْفَ شَهَدَتِي بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جِسَ كَثَرَ كَرِهِ مَهَر بَوْلَجِي نَدَدَ لَا فِي طُول بَدَن أَجْزَا قَدَمَانِ لِشِرْك أَوْ لِكُفْر جَوَاهِ دِيَ بِدَخْلِنَ مَهَر لِلِكْلِشِي أَوْ دُوزَخْ كَدَيَنَ وَاجِي بدے بدے خلو اندامون تا ملامتیا شروع کیا خود ان غرق کا دا خبر ملے اکلے ما بس دروغ رشتیا ویلو دا دو زخم و امی بچ کرے نتا سا پزان پختل شادر پکو دا خبر ملے شروع کیا ویدا اندامنو تی انتقن اللہ اللذی انتق کل شئی اگر اللہ گویا کرو چہر شل گویای ورکی زمان سے اختیار دے اللہ گویا کرو ویدا انسان سخت جگلہ لیے وکان الانسان اکثر شئی جدلا انسان بطول سیزن نزیاد جگل مارے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ندی من کر دے خلق لرد ایمان روڑلنا اذ جاءهم الهدى فکم وقت کی بیت ہدایت راگے ویستغفروا ربهم ندی من کر دے خلق لرد دبقن غسل دقل ربنا الا ان تأتیهم سنت الاولین مگر بے خبری انتظار دا بے خبری چرا چی بیت سنت الاولین دا پقوانو خلق طریقی اگر رسم و تراشی چی پقوانو قومنو بانے کم عذاب را گلے وما منع الناس ندلی منکل دے خلق لرا ای امنو چی بی ایمان روڑی ویستغفرو ربهم او دقل رب نبخنو غواری نو دا ایمان روڑو نو دا بخن غصتون ندلی منکل دے خلق لرا اذ جاءهم الهدى فكم وقت بيت هدايت راغي مگر دي خبر من اكرل الا ان تأتيهم سنة الاولين مگر دي خبر انتظار شراشي بيتا اغا الطريقي دا فقوانو خلق دا عذابونو او يأتيهم العذاب قبلا شراشي بيتا عذاب مخاما بس قدي انتظار كيلي جا قيامت في راشي يا دا قيامت نمخي تسا عذاب راشي بس دقة انتظار وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين من نراليقو وما نرسل المرسلين من نراليقو في غنبران إلا مبشرين مجر زير وركونكم ومجر زير وركونك مؤمنان تدجنت ومنذرين أو يرأونك كافر تددوزك ويجادل الذين كفروا بالباطل جگڑت اغا خلق كفر كرر بالباطل فباطل طريق وصرا ليضحدوا به الحق كدوی دبو كفر باطل طريق خبر بان بحق لرا حق دبو كي ويجادل الذين كفروا بالباطل جگر کئی اغا خلق و بحثن کئی اغا خلق چی کفر اکرر بالباطل پا باطل طریقو سر لیدحنو به الحق چی دوی دبو کی قدیبان حق واتخذو آیاتی دینی ولی دی آیاتون زمان وما انذرو او اغا سو چی دوی پیر ولیشی حضوا پتو قبان لی اغا عذاب پورم توقی کئی او زمان آیاتون پورم توقی کئی ومن أظلم ممن ذكر سوف يزيع ظالم ممن دعك كان ذكر بآيات ربه شاغت نشيحت كولي شفايات ذرب دد فأعرض عنها نزيد آيات لما قواري إعراضك ونسي ما قدمت يداه أو دي إيك ما أغى قدمت يداه تدد الله سنوروان للي تم گند عمل ایوان دے لے گلے دے اخرت سناغیم ایر کلے دے داغی سزائیم دزان میں ایر کلے دے انا جعلنا علا قلوبهم اکن بے شک منگر زولی دی علا قلوبهم دے کافر و فضل نبان دے اکن نفن پر دے ان یفقہوہو اللہ یفقہوہو تبی کوئی نشی پرے آیات نبان دے وفی آذانهم وقرا او دا دی پک وگنو کبرن والدی دا حق خبر اولینا و ان تبعهم الالہدا کچر تراغواری پی ہدایت طرف سفلن یهتدو اذن ابدا پس دی پلاغ دا ہدایت بانے چرے ہم نراجی و ربک الغفورو ستا پروردگار بخشش کون کی رزر رحمہ رحمت والا لے لو يؤاخذهم بما كسبوا كتر الله والكل دبي بما كسبوا فبن فسبب دا أغيقان دا عمل نتجيكو دا قناة وجبان لول لعجل لهم العذاب نفلت الوار بان جديد عذاب وركره بل لهم موعد بل كدوی دا پارا یو وعدا دا لن يجدو من دونه موئلا دا دغ وعدين بدي اوريد النبي عمومي اغا وعدية چو رسيگي نو صدا بوطا ملوشي نو مجرم دا صدانا بچكي دي دي فدا صدا دا پارا الله وقت مقرر کرده اغا وقت دراشي ولا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا او دغ كله دي وتلك القرى دغسلي وآبادي أهلكناهم كمنغ هلاك كلي دي أغوي لما ظلموا تكل بي ظلم كلو شركي كلو وجعلنا لمهلكهم موعدا من مقرر كلو دا دوي دا هلاك الدفار يو وعدا ويو وقت في وقت راغي مطاتي مشو هلاك شو سبحان ربك رب العزة يا ما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.